Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi e'in ve veffek. Rabbim inşallah bizleri bu başladığımız derste başarılı kılar. Uzun bir zamandan beri hazırlığını yaptığımız Arapça derslerine inşallah bugünden itibaren başlıyoruz. İlk dersimiz çok önemli bir ders. Hatta diyebilirim ki bütün derslerimizin arasında en önemli ders bu. Zira siz bu derste size anlattıklarıma önem verdiğiniz sürece, önem verdiğiniz kadar bu dili öğreneceksiniz. Bu verdiğim, bugün anlatacağım, bu derste anlatacağım hususlara dikkat etmediğinizde bütün emekleriniz boşa gidecek. Önce genel birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bir, bir ilim öğrenileceği zaman, herhangi bir şey öğrenileceği zaman en önemli nokta sürekliliktir. Bir kitabı aldınız, 300 sayfalık bir kitabı. Bir ayda okursanız o kitaptan hiçbir şey anlamazsınız. O kitaba vermiş olduğunuz vakit boşa giden bir vakittir. Zira yazar giriş, gelişme ve sonuç kısımlarında kitabını oluşturmuştur. Bu kısımlar birbiriyle ilintilidir, bağlantılıdır. Siz kitabı bir ay içinde okuduğunuz zaman yazarın ilk başta anlattığını unutacaksınız. Belki sonlarda ilk başlarla, ilk konularla bağlantı kuracak, bunlardan tamamen mahrum kalacaksınız. Ancak 300 sayfalık bir kitabı en fazla 3 bilemediğiniz 4 günde bitirdiğiniz zaman kitabın bütününe hakim olacaksınız. Başına, ortasına, sonuna, giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına hakim olacaksınız. Bu her ilimde, her konuda böyledir. Onun için dilde de önemli olan süreklilik, devamlılık, ara vermeden, kesintiye uğramadan, uğratmadan üzerine gitmektir. Unutmayın, şu an siz büyük bir karanlık içinde olacaksınız. Yani Arapçaya başladığınız zaman kendinizi büyük bir karanlığın içinde hissedeceksiniz. Üzerine gittikçe sis perdesi ne yapacak? Dağılacak. Üzerine gittikçe sis perdesi dağılacak. Bugün anlamadığınız, anlamakta güçlük çektiğiniz en karışık meseleler siz üzerine gittikten sonra hemen çözülecektir inşallah. Çalışırken hangi ilimde olursa olsun bu anlattıklarım genel kaidelerdir. Çalışırken sesli çalışın. Sesli çalışın. Okurken sesli okumaya dikkat edin. Okuduğunuzu kulağınız duysun. Sessiz okuma sadece zihinde somutlaşır. Sesli okuma hem zihinde hem kulakta somutlaşır ki bu daha faydalıdır inşallah. Öğrendiklerimizi paylaşmak, öğrendiklerimizin bizde kökleşmesine vesile olur. Eğer imkanınız olursa hemen kendinize bir öğrenci bulun. Arapça öğrenmek isteyen ve bu konuda gayretli olacak birini bulun ve seçici davranın. Yani sizin gibi işe önem veren, sürekli bir şekilde bu dili öğrenmek için gayret edecek birini bulun. Her ders ne öğrendiyseniz onu güzelce idrak edin, anlayın. Anlamak için bütün gücünüzü verin. Daha sonra o öğrencinize aktarın. İnanın bir konuyu 5 kere çalışmak, 5 kere arka arkaya çalıştınız. Bir öğrenciye anlatmanız bundan daha faydalı olacaktır. Ha demiyorum ki konuya çalışmayın. Konuyu çalışın, idrak edin. Zaten öğrenciye anlatacağınız için siz anlatma heyecanıyla yeni öğrenmişsiniz, tam bilmiyorsunuz, hakim değilsiniz. Anlatma heyecanıyla konuyu çok dikkat edersiniz. Ve anlatırken gözden kaçırdığınız, anlayamadığınız ya da unuttuğunuz noktalar hatırınıza gelir. Mesela ben size bir konu anlattım, ses kaydını verdim, ders notlarını verdim. Bir bölümü üstünden hızlıca geçtiniz, fark etmediniz. Niye burası böyle olmuş, onu fark etmediniz. Anlatırken bunu göreceksiniz. Belki bunu anlatırken çözeceksiniz, belki çözemeyip tekrar gelip bize soracaksınız. Gözden kaçan kısım olmayacak inşallah böylece. Görsellik dilde çok önemlidir. Görsellik dilde çok önemlidir. Bunun için biz ses kaydı yapıyoruz. Derslerimizin hepsini ne yapıyoruz? Ses kaydını yapıyoruz değil mi? Pardon. İşitsellik çok önemlidir. İşitsellik çok önemlidir. Bu yüzden biz ders kaydını yapıyoruz. Ders kayıtlarımızı olabildiğince çok dinleyin. Ders kayıtlarımızı olabildiğince çok dinleyin. Bir şeyi öğrenmenin en güzel yolu gözün görmesi, kulağın da onu işitmesidir. İşte bunun için biz hem ders notu hem de ses kaydı veriyoruz. Ders notlarıyla görselliğe, gözünüze hitap etmeye, ses kayıtlarıyla da kulağınıza hitap etmeye çalışıyoruz. Onun için Arapçayı, yani dili veya farklı ilimleri, ki bu anlattıklarım her ilimde olan şeylerdir, sesli olarak, tekrarlayarak çalışın. Görsel ve işitsel belleğinizi birlikte çalıştırın yani. Her gün mutlaka çalışın. Az da olsa her gün mutlaka çalışın. Pazartesi ve cuma çalışarak bir şey elde edemezsiniz. Ben 15 yıl Arapça çalışan, 15 yıl Arapça öğrenen, 8 yıl Arapça okuyan, Arapça öğrenmek için çaba gösteren ama hiçbir şey bilmeyen insanlar tanıyorum. Bununla birlikte bir yıl gibi çok kısa bir sürede, bir dil öğreniminde bir yıl gibi çok kısa bir sürede çok yol kat etmiş kişiler de tanıyorum. Bu iki kişi arasındaki fark, her ikisi de belki bütün konuları okudu, bütün konuları öğrendi ama birisi süreklilik içerisinde seri bir şekilde her gün zaman ayırarak öğrendi. Birisi bunu 15 yıla yaydı. İlk öğrendiklerini unuttu. Konular zihninde canlanmadı. Anlaşıldı mı burası? Arapçaya yoğunlaşın. Öğrendiğiniz ilme yoğunlaşın. Günün bütününde zihninizde sadece bunu düşünün. Ne öğreniyorsunuz? Arapça ilmine mi başladınız? Sadece bunu düşünün. Ne öğrendim? Ne gördüm? Yolda yürürken, otobüste otururken, yatağınıza yattınız, uyuyacaksınız. Ne yaptık? Ne ettik? Bununla birlikte pratiğe önem verin. Birisiyle karşılaştınız mı? Ona nasılsın, iyi misin? Arapça olarak bir Arapça bilen bir arkadaşınızla karşılaştınız. Arapça olarak nasılsın, iyi misin demeye çalışın. Yanlış olsun, önemli değil. Dikkat edin. Genelde dili ilk kullanmaya çalışanlar çok komik konuşur. Ve komik duruma da düşerler. Siz bundan çekinmeyin. Mesela futbolcular ya da Türkiye'de kalan yabancılar Türkçe konuşmaya çalışıyorlar. Çok garip bir şekilde Türkçe konuşuyorlar ve biz anlıyoruz değil mi? Bundan çekinmeyin. Garip olsun, komik olsun, yanlış olsun ama konuşun. Sonuçta karşınızdaki sizin yanlışınızı söyleyecektir. Bu böyle değildir diyecektir. Ya da o size farklı bir cevap verecektir. Bu şekilde yoğunlaştığınız zaman hem dil hem de diğer ilimler mutlak surette öğrenilir. Hata yapmaktan nedir? Çekinmeyin. Onun için üzerine gidin. Olabildiğince öğrenmeye çalışın. Yoğunlaşın. İlme yoğunlaşın. Zihninizde devamlı onu düşünün inşallah. Böyle olursa fayda hasıl olur. Mesela bir ayet okunurken öğrendiğiniz kuralları hemen zihninizde somutlaştırın. İnnallâhe. Bak inne gelmiş başa, ismini nasip etmiş. Hemen bunu zihninizde somutlaştırın. Bir hadis mi okuyorsunuz? Öğrendiğinizi o hadis üzerinde hemen tatbik etmeye çalışın. Bir Kur'an dinliyorsunuz diyelim. Öğrendiklerinizi oradan kapmaya çalışın. Ha bak şurada şunu öğrenmiştik, burada bunu öğrenmiştik. İşte fiil gelmiş, arkasından fail gelmiş, fail merfu gelmiş şeklinde zihninizde daha çok canlandırmaya çalışın. Dil öğrenimi arkadaşlar kademelidir. Yani dilin bir pasif hali vardır, bir de aktif hali vardır. Pasif hal kavaid, yani kurallardır. Aktif hal ise bu kuralları pratiğe dökmektir. Pasif kademede gaye nedir? Metni anlamaktır. Metni anlamaktır. Burada hemen şu konuya da değineyim. Modern usul mü, pratik usul mü? Önce kavait mi ezberlemeli, yani kurallar mı öğrenmeli? Yoksa önce pratik Arapça öğrenilip sonra kurallar mı öğrenilmeli? Bu tartışmalar boş tartışmalardır. Hiçbir faydası olmayan tartışmalardır. Önemli olan bu tartışmalardan bir sonuç elde etmeye çalışmaktır. Bu da nedir? Arkadaşlar birincisi, biz yolda Arap turistlerle konuşmak için Arapça öğrenmiyoruz. turistlerin bol olduğu bir bölgede onlara bir şeyler satmak için Arapça öğrenmiyoruz. Bizim Arapça öğrenmeyi hedeflememizin, Arapça öğrenmeyi istememizin sebebi bir, Allah'ın kitabını indirdiği dildir bu. Allah'ın kitabını anlamak. İlim tahsil etmek, ki ilim tahsili selef bu dille ilmi bizlere sunmuşlardır. Hangi ilmi tahsil edecek olursanız olun, Arapça bilmeden bu mümkün olmaz. Onun için önce Arapça öğreneceğiz. Bizim amacımız bir tefsir kitabını, bir hadis kitabını ele aldığımız zaman o metni en iyi şekilde anlayabilmektir. Onun için biz kavaide, yani kurallara daha çok önem vereceğiz. Kurallara daha çok önem vereceğiz. Bu demek değil ki pratiğe hiç önem vermeyeceğiz. İnşallah sistemimizde pratik de önemli olacak. Size bolca fıkralar, çizgi filmler, Arapça makaleler, okunmuş makaleler, bunları vereceğim. Bunların üzerinde çalışacağız. Zamanla inşallah. Ben şunlara şahit oldum. Yıllarca Arap diyarında kalmış bir arkadaşın veya arkadaşların bir metni aldığı zaman içinden çok rahat çıkamadıklarına şahit oldum. İnanın buna şahit oldum. Yani Suriye'de, Mısır'da, Suud'da kalmış, beraber açıyoruz bir metin okuyoruz, metnin içinde zorlanıyor, içinden çıkamıyor. Niçin? Çünkü alimler nahiv ilmine çok önem vermişler ve kitaplarını bu ilmin kaidelerine göre yazmışlar. Bazen zorlaştırmışlar ibareleri, bazen kolay ibareler kullanmışlar. Bu nahiv ilmine hakim olmadan ilmi kitapları okumak, çözmek, tamamıyla onlara hakim olmak mümkün değildir. Yani 14 yıl Suud'da kalmış, Ürdün'de kalmış, tanıdığım arkadaşla bir metin okurken, ki ilkokul, ortaokul orada okumuş yani, metin okurken, İbn Hacer okurken metinde çok zorlandığına şahit oldum ben. Ancak bu arkadaş bir Arapla konuşmaya başlasın, yani benim şu an size anlattığım gibi meseleyi ne anlatmak istiyorsa anlatıp işi bitiriyordu. Yine bir Arap arkadaş, daha doğrusu Arabistan'da uzun süre kalmış arkadaş, onunla Arapça konuşmaya çalıştığımda ben, bana diyordu ki sen bu şekilde Arapça konuşursan herkes sana güler. Niye? Ben kitap Arapçası gibi Arapça konuşuyorum. Çünkü kitabı, Arapçayı kitaptan öğrendim. Değil mi? Kitaptan öğrendim. Yani ben duyarak, hissederek, dinleyerek öğrenmedim. Kitaptan öğrendim. Mecbur öyle konuşacağım. Ha, burada demek istediğim, biz kurallara olabildiğince önem vereceğiz. Kuralların üzerinde duracağız. Bu noktada ders çalışma usulümüzle ilgili, ki buraya kadar anlattıklarımı tekrar özetleyeyim. Bir, sürekli olacak, her gün mutlaka vakit ayıracaksınız. Düzenli olacaksınız. Mesela diyeceksiniz ki ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, haftanın 5 günü Arapça çalışacağım. Hangi vakitlerde çalışacağım? Sabah namazından sonra 2 saat. Günde mutlaka 2 saatinizi ayıracaksınız. Her gün en az haftanın 5 günü 2 saat, haftada 10 saat Arapçaya vakit ayıracaksınız. Yarım saatlik, 45 dakikalık çalışmalarla Arapça öğrenilmez. Bakın, dil aslında ortamında öğrenilir. Bir çocuk bir yaşında dil öğreniyor değil mi? Hiçbir kural bilmiyor, hiçbir kayda bilmiyor ama bir yaşındayken konuşabiliyor veya konuşulanı anlıyor. İki yaşındayken artık çok daha rahat konuşuluyor ve kendisiyle anlaşılıyor. Niye? O ortamın içinde büyüdü. Kelimeleri görerek öğrendi. İbareleri işaretlerle, buraya gel derken elimizle, kaşımızla, gözümüzle yaptığımız işaretlerle beynine direkt kazındı çocuğun. Ancak bizim durumumuz öyle değil. Biz o ortamda değiliz. O halde biz ne yapacağız? Günde en az 2 saat bu dile çalışmaya önem vereceğiz. Ve düzenli olacak bu. Kendinize bir plan çizeceksiniz. Ben öğlen namazından sonra ya da akşam 10 ile 12 arasında, akşam namazından sonra, sabah namazından sonraki, en çok tavsiye ettiğim sabah namazından sonraki 2 saattir. Bildiğimiz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabah seher vakitlerinin, sabah namazından sonraki vaktin ümmete bereketli olması noktasında duası vardır. Gerçekten çok bereketli bir zamandır. Sabah namazından sonra 2 saat çalıştığınız zaman gerçekten çok ciddi anlamda başarı elde edeceğinizi umuyorum. Ve düzenli olarak çalışılacak dedik. Çok düşüneceksiniz. ayet, hadis geldiği zaman öğrendiğiniz kaideleri burada uygulamaya çalışacaksınız. Birini bulup onu anlatmaya çalışacaksınız. İkili çalışmaya devam edin. Özen gösterin. Veya bir öğrenci bulup onu anlatın. Ya da diğer bir kuralımız ise yüksek sesle okumak, ses kayıtlarımızı dinlemek. Buraya kadar anlattıklarımız genel olarak yapılacaklar. Peki biz nasıl öğreneceğiz? Öncelikle ben size ders notları sunacağım. Ders notunu okuyacaksınız. Ders notunu bir kere yüzeysel olarak okuyacaksınız. Ve orada ders notunda size verilmek istenilenleri olabildiğince anlamaya çalışacaksınız. Daha sonra ders notu elinizde, ses kaydı açacaksınız. Tek tek dinleyeceksiniz. Tek tek dinleyeceksiniz. Bu dinlemeyi iki kere, üç kere yaparsanız bu şekilde çok daha büyük fayda hasıl olur. Zira konu iyice beyninize kazınır. Bununla birlikte gün içinde bir yolculuğa giderken, dinlenirken yattınız, sırt üstü uzandınız, dinleniyorsunuz. Ne bileyim yani boş vakitlerinizde bir şeyle uğraşma imkanı olmayan vakitlerinizde otobüste giderken ses kayıtlarımızı olabildiğince çok dinleyin. Ses kayıtlarımızı ne yapın? Olabildiğince çok dinleyin. Özür dilerim. Bu size çok faydalı olacaktır inşallah. Yalnız ilk başta konuyu öğrenme aşamasında elinizde ders notunuz, çalışma saatinizde, işte sabah 6 ile 8 arasında çalışma saatinizde elinizde ders notunuz, kulağınızda ses kaydınız, güzelce konuyu bir kere, en az bir kere, iki kere veya üç kere güzelce dinleyeceksiniz. Bunun haricinde ses kayıtlarını olabildiğince çok dinlemeye çalışın. Arkadaşlar, dil öğreniminde en önemli olan çok okuma, çok dinleme, yani çok tekrardır. Ne kadar çok okur, ne kadar çok dinler, ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok fayda hasıl olur. Şimdi klasik usul, modern usul dedik değil mi? Klasik usulde mesela nahiv öğreniminde avamilden başlar. Kuralı söyler, bir tane örnek verir. Der ki harfi cer, ismi, tek bir ismi cer yapar. Sonunu cer yapar. Bir tane örnek gösterir. İlel medraseti der. Ondan sonra ikinci konuya geçer, üçüncü konuya geçer, dördüncü konuya geçer. Tek örnek. Öğrenci kuralların içinde boğulmuş ama bu kuralları uygulama imkanı bulamamıştır. Biz bu noktayı nasıl aşacağız? İşte size Alfa Yayınları'nın setini aldırdım. Sarf ve Nahiv kitaplarını aldırdım. Gerçekten çok güzel hazırlanmış, çok hoş hazırlanmış, kaydı olarak değil. Siz bu kitabın kaidelerine fazla takılmayın. Okursanız faydalı olur. Kitapta konu anlatımlarına okursanız size fayda verir. Fayda vermez diye bir şey yok. Fayda verir. Ancak siz konu anlatımını özellikle bizim notlarımızdan öğreneceksiniz. Çünkü bizim notlarımız sadece tek bir kitaptan değil, birçok kitaptan özetlenmiş, size en faydalı olacak ve en iyi anlayabileceğiniz şekilde sunulmuş notlardır. Bizim bu kitapları almaktaki amacımız örneklerdir. Bakınız hemen mesela ilk konuda neymiş ilk konu? Kelime çeşitleri, cümle çeşitleri demiş. Hemen örnek cümleler vermiş. 14, 28 bir tarafta, 26 tane de, 30 tane de bir tarafta. 58 tane örnek. 58 örnek vermiş. Sadece ilk konuda 58. Öyle ki ilerleyen sayfalarda 120, 130, 140 tane örnek verdiği olacak. İşte biz bu kitabı almamızın sebebi öğrendiğimiz konuyu olabildiğince çok uygulamak. Böylece konu zihinde somutlaşsın. Bir laf vardı, çok sevdiğim bir laf. Dil anlamak değil, alışmaktır. Bakın ben şu an size Türkçe konuşuyorum ve az çok Türkçe dil bilgisine uygun konuşmaya çalışıyorum. İşte özneyi başa getiriyorum, yüklemi sona getiriyorum ve bunları yaparken hiç düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ben bu cümleyi kuracağım da neyi nereye getireceğimi düşünmüyorum. İşte dil budur. Alışmaktır. Onun için önce konuları güzelce anlamak, sonra uygulamaktır. Tecvitten örnek vereyim size. Biz önce ne yaparız? Tecvidi öğreniriz değil mi? Sonra Kur'an'da uygularız. Bir müddet sonra mesela ben şu an tecvid kaidelerini bilmiyorum. Bana tecvid kaidelerini sorsanız ben gerçekten bilmiyorum. İşte itkamı bila gunne nedir, maal gunne nedir, bu harfler nedir? Ben bunları bilmiyorum. Ancak uyguluyorum. Uygulaya uygulaya bende benlik haline geldi. O halde biz ne yapacağız? Dersi okudunuz, anladınız. Örnekleri olabildiğince çok çözeceksiniz. Örnek çözerken bir, sadece manaya takılmayacaksınız. Sadece mücerret olarak manaya takılmayacaksınız. Mesela et-ta'amu lezizun. Yemek nedir? Lezzetlidir. Güzeldir, lezzetlidir yemek. Burada hemen cümlenin anlamını anladıktan sonra ikinci cümleye geçmeyeceksiniz. Biz bu konuyu, bu cümleyi hangi konuda gördük? İsim cümlesinde. Hemen düşüneceksiniz. Bakın et-ta'amu isimle başlamış. Çünkü ta'am isimdir. Ya da diyelim ki mübteda ve haber konusunu gördük. Bu örnek geldi karşımıza. Et-ta'amu mübtedadır. Marife gelmiştir. Lezizün haberdir. Nekra gelmiştir. Mübteda mansup mübteda merfu olduğu için et-ta'amu dedik. Et-ta'ame demedik. Lezizün haber merfu olduğu için lezizün dedik. Bak kuralları örnek üzerinde uyguladım. Kuralları örnek üzerinde uygulamazsanız çok örnek çözmemizin sadece kelime ezberlemeniz açısından size fayda olur. Ancak bizde asıl hedeflediğimiz gaye kuralları zihinde somutlaştırmak, zihne yerleştirmek, benlik haline getirmektir. Hani dedim ya, konuşurken bak kurallara hiç dikkat etmiyorum ya da tecvid Kur'an okurken bir kaideyi nasıl uygulayacağımı düşünmüyorum. Öğrendim. Ona alıştım. Öğrendiklerimi artık unutsam da önemli değil. Ben ona alıştım. Onu uyguluyorum. Onun için dil öğrenimi önce öğrenmek, sonra bunu kendinizde benlik haline getirmek ve uygulamaktır. Bundan sonra öğrendiklerinizi unutsanız da bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü siz onu uyguluyorsunuz. Onun için burası çok önemli. Çünkü daha önceki derslerimizde bazı arkadaşlar bu hatayı yaptılar. Ben konuyu anlatıyorum. İşte bu vermiş olduğum kitaptan örnekleri çözüyorlar. Öğrenci hevesli. Örneği anlama hevesinde değil mi? Örneği anladı mı ikinci örneğe geçiyor. Onu anladı mı üçüncü örneğe geçiyor. Ve kaide boşta kalıyor. Bir müddet sonra kural üstüne kural, kural üstüne kural binince artık karıştırmaya başlıyor. Okuyamamaya başlıyor. O halde sizin yapacağınız örneği ele aldığınız zaman önce öğrendiğimiz kuralları bu örnek üzerine uygulayacaksınız. Zaten ben her derste inşallah bir 5-10 tane örnek size çözeceğim. 5-10 tane örneği beraber burada mütalaa edeceğiz. Siz aynı benim mütalaa ettiğim gibi diğer örnekleri tek tek çözeceksiniz. Örnekleri çözerken elinize bir kağıt, öncelikle manayı kapatacaksınız. Yani manaya bakmayacaksınız. Et-ta'amu lezizun ibaresine baktığınız zaman bunun isimle başladığını ve isim cümlesi olduğunu, çünkü isim cümlesi konusunu gördük, kafanızda somutlaştıracaksınız. Sonra elinize sözlük alacaksınız. Bir tane sözlük alacaksınız. Bu Serdar Mutçalı olması lazım. Dağarcık. Onu tavsiye ediyoruz. Mükemmel bir sözlüktür. Biraz pahalıdır ama mutlaka elinizde olması gereken, ki uzun vadede mutlaka olacak bir sözlüktür. Burada yeni bir konuya gireyim ben. Ne kadar kaide bilirseniz bilin, bunun ne kadar güzel uygulayabilirseniz uygulayın, kelime hazinesi, dağarcığı olmadan hiçbir şey ifade etmez bunlar. Bütün kaideleri ezber olsanız ve bunu çok güzel uygulayabilecek olsanız dahi kelime dağarcığınız olmadığı zaman bunu, bu öğrendikleriniz size hiçbir şey fayda sağlamayacaktır. O halde yapılması gereken günlük belirli miktarda kelime ezberlemektir. Biraz önce örnek verdik. Bir 2 yaşındaki çocuk konuşuyor. 2 yaşındaki çocuğun en az bir 2-3 bin tane kelime hazinesi vardır. Veya en az 1000 tane, 1500 tane kelime hazinesi vardır. Bu kelimeleri kullanarak konuşuyor veya anlıyor. Onun için sizin de olabildiğince dağarcığınıza, kelime dağarcığına önem vermeniz, kelime ezberlemeniz gerekiyor. Bunun için işte yaklaşık 5000 örnek cümle var bu kitapta ve 4000 tane de kelime var. Bu kitaptan olabildiğince kelime ezberleyeceğiz. Kelimeyi nasıl ezberleyeceğiz? Kitabı açtınız. Et-ta'amu lezizun. Altında yazıyor. Yemek lezzetlidir. Demek ki et-ta'amu yemekmiş, lezizun de lezizmiş. Hayır, bu şekilde öğrenmeyeceksiniz. Çünkü Arapçada fiillerin veya isimlerin birkaç tane birbiriyle ilintili olarak birkaç tane manası olabilir. Artı sözlükten bulduğunuz zaman kelime daha çok akılda kalıcı olur. Daha çok akılda ne olur? Kalıcı olur. Onun için tek tek kelimeleri sözlükten bulacaksınız. Gerekirse sadece kelime dağarcığı için bir defter alın, kalın bir defter alın, ona yazın. Ona yazın. Ezberlediğiniz, öğrendiğiniz kelimeleri ona yazın. Ve süreç içerisinde tekrarlayın. Bugün 10, yarın 10, bir müddet sonra 200 tane kelime oldu. Bunları tekrarlayın. Ve dikkat edin, özellikle sözlükten bulun. Sözlükten bulun. Bu çok önemli. Buradan ezberlerseniz, yani kelimelerin manasını burada kitaptaki altta verdiğim manadan ezberlerseniz yanılırsınız. Çünkü belki bir kelime o cümlenin içinde o manaya geliyordur. Başka bir cümlenin içinde o manaya gelmeyebilir. Siz olabildiğince sözlük kullanarak kelimelerin manasını bulmaya çalışın diyorum. Başka hatırlatacağım, hatırlatmak istediğim bir şeyler yok zannedersem. Tekrar özetlemek gerekirse çok tekrar edeceksiniz. En az 2 saat vakit ayıracaksınız. Sürekli çalışacaksınız. Çalıştıklarınızı biriyle paylaşacaksınız. Günün diğer vakitlerinde, çalışma harici vakitlerinde beyninizde devamlı somutlaştırmaya çalışacaksınız. Kur'an okurken, bir hadis dinlerken bunu devamlı somutlaştırmaya çalışacaksınız. Yapabilirseniz, imkanınız varsa internet üzerinden radyo dinlemeye, anlayın veya anlamayın, Arapça radyo, çizgi film, film, haber, bunları günde yarım saat, 15-20 dakika dinlemeye çalışın. Gerçi biz ilerleyen derslerimizde size böyle metinler vereceğiz. Yani konuşma metinleri vereceğiz inşallah. Yine pratik Arapçaya dair metinler vereceğiz. Bunların çekimlerini yaptık. Özellikle Arap hocalardan çekimlerini yaptık. Bunların ses kayıtlarını vereceğiz. Sizin bunları çok dinlemenizi o zaman tavsiye edeceğiz ve bunlar üzerinde nasıl çalışacağınızı yeri geldiğince size tekrar edeceğiz inşallah. Derslerimizle ilgili, nasıl çalışacağımızla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Daha fazla da sözü uzatarak konuların kafanızda dağılmasını istemiyorum. Şöyle düşünüyorum, başka söyleyeceğim var mı? Zannedersem başka söyleyeceğim yok. Onun için kağıda dökerek çalışmaya özen gösterin. Unuttuğum noktalardan bir tanesi, kağıda dökün. Yani ses kaydını dinlediniz, metni okudunuz, konuyu anladınız, konuyu son kez bir kere okuyun, öğrendiklerinizi müsveddelere not alın. Müsveddelere not alın. İşte ne öğrendik? İsim cümlesi öğrendik. İsim cümlesi isimle başlayan cümleymiş. Müpteda ve haberden oluşurmuş. Genellikle müpteda başta, haber sonra, müpteda marife, haber nekra gelirmiş. Bunları, kabaca bunları öğrendik. Yazmaya çalışın. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok kalıcı olur diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. İnşallah yarın, bundan sonraki dersimizde konulara başlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.